loci tyrannibus apti, qui apud conventiculum lex Antoniense semper aguntur, locus alter, de caelo seu de tempestate. Multi homines de tempestate, vel de caeli condicione colluquuntur, at raro fit ut tempestas omnibus hominibus placeat. Caelum enim semper est varium. Plurimi de frigoribus, quae hieme sentiuntur, vehementer queri solent. Tunc enim omnes pallia foris gerunt, et apparatu calorifico domi opus est. Ningit, id est nives cadunt. Viae tunc fiunt lubricae, quae condicio est periculosa. Pericula sunt maiora si in viis est glacies. Si altem aer est gelidus, at sol splendet, et caelum est sudum, non nulli omnes tali tempestate laetantur, et foris deambulare cupiunt. Sed plurimi de aestate gaudent, quia caelum tunc saepius est serenum. Aestate praeteria non sunt frigora, sed calores. Tunc omnes lacus et mare ad natandum petunt. At aestus, quibus tam diebus aestivis vehementer crescunt, caelumque fit crassum et humidum. Tunc aestas non nullis omnibus videtur esse molesta. Caelum altem et vere et autumno est varium et mutabile. His anni temporibus, hoc est vere et autumno, tonitrua audiuntur et conspiciuntur fulgura. Is quoque anni temporibus, etsi nulla tonitrua audiuntur, nec ulla conspiciuntur fulgura, saepe tamen pluit, id est imbres decidunt. Non numquam etiam grandinat. Caelum quibus da in regionibus praesertim vere et autumno est ventosum. Tunc enim oriuntur procellae et turbines, venti vehementissimi. Caelum alte omnibus anni temporibus potest esse nubilum. Si tale est caelum, ubique conspiciuntur nubes, et si sol non numquam apparet. Cum pluit, opus nobis est umbellis, ut guttas cadentes e vestibus nostris arceamus. Cum pluiae abiverunt, et sol iterum splendet, arcus caelestis, aliquando conspicitur, cuius colores sunt per pulcri.